Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a se mnou tady je Petr Urban, zase opět znova. Čau, Petře. Zdár, draku. No, zdar. A dnešním tématem bude E3. Je to největší událost, která se tento týden stala. A my máme celkem rádi hry a trošku se to překrývá i s tématem, kterým se věnujeme na CNews. A protože se tam podle nás událo pár nějakých věcí, o kterých stojí za to mluvit, takže to vezmeme asi tak, nebo chceš mluvit o něčím jiným, že jo? No tak Microsoft má samozřejmě pár takových. Ne, ale o Microsoftu tam asi bude řeč, Microsoft tam něco představil taky. No tak vidíš. Myslím, že měl jednu z těch lepších konferencí tam a tak spust teda, co máš na srdci. No, co máš na srdci. A žádný dlaždice, hlavně. Já myslím, že Xbox má nějaký dlaždice, člověče. A jakože, no dobrý, nebudu mluvit o Microsoftu. Ale jo, tak hry máme rádi a samozřejmě CNews se teďka mění na herní web, že jo? Což jste pochopili podle tohohle podcastu, takže od pondělka čekejte jenom herní recenze a novinky. Už nebudeme psát o Microsoftu, teda jedině jako o vydavateli her. No a Microsoft, já vlastně o něm musím mluvit prostě, no to nejde. Já jako takhle, když bych si měl vybrat nějakou konzoli, tak mně jsou sympatičtější ty hry spíš pro Xbox. A je to možná jako částečně daný tím, že jsem některý z nich třeba kdysi hrál. Jmenovitě teď třeba jde o Gears of War nebo Halo. A já jsem si jenom jako říkal, že je strašně úžasný, v jaký době žijeme. Že vlastně pořád se říká, že to PCčko jako herní platforma je mrtvý. Já mám pocit, že už se to říkal v 90. letech a říká se to určitě jako posledních 10-15 let a PCčko tady do dneška je a daří se mu, dá se říct, líp než kdy dřív. A i takový Microsoft, který samozřejmě má vlastní konzole, tak najednou se rozhodl, že prostě teďka půjde do toho hraní na PCčkách. Ta velká vlna vlastně byla v souvislosti s Windows 10. Byť si myslím, že jejich idea, že teda jako oni využijou ten svůj store pro distribuci her, že jako úplně se s velkým ohlasem nesetkala a ta platforma má problém hlavně v distribuci velkých her, že tam prostě to není úplně stabilní, to stahování není třeba vždycky úplně rychlý, jak by mělo být. Takže tam nějaký určitý problémy jsou, ale jako buď jak buď, ve výsledku prostě platí, že Microsoft se snaží nabízet i na PCčku hry, které byly jenom konzolový, a to právě platí pro ty dvě franšízy, jak jsem zmiňoval. A teďka na E3 samozřejmě se oznámilo, že bude další díl Gears of War, už to teda nebude Gears of War, ale bude to jenom Gears 5, že už asi tam nebude válka, ale bude o nějaký rozvíjení mytologie toho světa a ten příběh už bude nějaký osobnější a posune se někam trochu jinam. Budou tam zvířátka možná. No, všude budou zvířátka, že jo. V traileru na Halo 6 byly jaký zvířátka, jo. Ale takže jako u Gearsu každopádně ten příchod na PCčko není moc jako velký překvapení, protože vlastně tam už na PCčko přišel ten čtvrtý díl, že jo, když vyšel před tak 2 rokama to bylo. No hlavně teďka vlastně všechny hry, co jsou pro Xbox One, tak jsou i na PCčko, no? Nebo aspoň... No, úplně všechny ne, ale ta snaha tam je a Microsoft se furt jakoby snaží tak jako setřít rozdíl mezi těma dvěma věcma, chce, aby jsme to vnímali jako jednu velkou herní platformu, že? Takže vlastně tam umožňuje, že ty herní studia můžou ty svoje tituly nabízet jak ve verzi pro PCčko, tak pro konzoli s tím, že ty když si pak koupíš jednu verzi, tak automaticky můžeš hrát i tu druhou, aniž bys si musel kupovat jako samostatně. Ale jako to nemusí využívat, jo, a nevyužívají to všichni teda zase. Ale Microsoft se snaží trochu jít příkladem, což je hezký. Ale hlavně jako mám radost z Halo, protože Halo jsme na PCčku měli tak, nevím, kdy to je, tak 10 let, že jo, co vyšlo Halo 2, bylo to nějak jako spolu víceméně s nástupem Windows Vista nebo po nástupu a od té doby nic a jako hlavně Microsoft roky říkal, že my teda jako nebudeme dávat Halo na PC, ještě jako myslím si minulý rok nebo předminulý to říkal a najednou Batho a Halo 6 prostě bylo oznámený, že vyjde i na PC na Windows 10, což je jako fakt mega. Jediný, co mě teda trošku jako mrzí, že, a to mám teď z toho takový ty rozporuplný pocity, že jako na jednu stranu jsem rád, že budeme mít Halo na PC, na druhou stranu, nevím, jestli jsi viděl ten trailer na Halo, ale oni teda potom jako ještě jako museli to trošku hasit a jako ještě zdůrazňovali několikrát potom, že jako vlastně oni ukazovali technologii, jo. A v tom traileru totiž jako nic není, no jako nic, jo, je tam prostě helma Mastera Chiefa a prostě nevíme vůbec nic o té hře, nevíme kdy vyjde, ale asi to ještě bude trvat třeba tak jako 2 roky si myslím, že minimálně, jo, a hrála tam taková ta ikonická hudba, což je jako super, ale mě jako třeba ten trailer moc neuchvátil, i když ta grafika jako jasný, že to zpracování je naprosto špičkový, tak mně připadalo, že ten trailer je jinak hrozně nudný, sterilní a že vlastně v něm neukazují vůbec nic zajímavého, že? Protože Tomáš nejdřív tam ukazovali detaily právě na nějaký zvířátka, na nějaký svět, něco, což byla ta ukázka té technologie, pak tam byli nějaký prostě 3 vojáci, kteří procházeli nějakýma kruhama, to jako, aby ti jako naznačili, že teda jako jde o Halo, no a pak samozřejmě se tam objevil Master Chief nebo ta jeho helma na pár vteřin a pak někam šel a pak tam projelo takový autíčko a pak ta epická hudba vyvrcholila a jako do nebe začaly střílet nějaký velký zbraně a začaly tam prostě naskakovat písmenka a jako Halo Infinite a, nebo Infinity teda a jako to je všechno, jo, takže... A tak byl to první nějaký teaser, nevíme, kdy ta hra vyjde, že o tom si neoznámili. No neoznámili, ale... Může to být prostě za 2 roky, tak ještě to není asi ve fázi, kdyby tam mohli ukazovat něco víc, jo, takže... Jenom prostě řekli, jo, my tady na tom pracujeme, kupujte Xbox, bude to fajn. No asi jo, ale tak jako, mně to jako vadí trošku tohleto, to je prostě stejně, hele, my víme, že na nějakým Halo dělají, že jo, to jako je jasný a ve chvíli, kdy fakt jako nemají nic, aspoň náznak nějakého příběhu, jo, tak mně to přijde jako hrozně málo, jo, mně to přijde, že, a ještě navíc, když se to Halo konečně chystá i na PCčko, jo, tak a oni si potřebují napravit reputaci po té 5, kdy ta kampaň prý teda nebyla moc dobrá, což já nevím, protože Xbox nemám. Jo, ale fakt mě to jako vlastně obsahem zklamalo. Že, i když jako chápu, že je to ukázka technologie, ale zase, jako i když se chceš bavit o tom, že je to ukázka technologie, tak pořád si myslím, že jako by se dali ukazovat zajímavé věci a jako ani v tomhle směru tady nic zajímavého neukázali. Že víš co, jako ten svět je velký, takže můžou ukazovat různý zajímavý prostředí a tady byla poušť, nějaký stán, pak jak říkám 3 vojáci, nějaký vozítko a jako to bylo všechno, jo. To prostě hrozně málo, já si nemůžu pomoct. Já k té sérii nemám vlastně žádný vztah, protože jsem kdysi dávno hrál tu jedničku akorát a potom to šlo úplně mimo mě, takže ani ta jednička mě nějak nebavila, nebo jsem asi si ani možná nedokončil. Kacíři, takže... taková skvělá hra to byla. Jako fakt super střílečka, i na tom počítači. Jako možná jo, no. Ne, to fakt jako byla, fakt to mělo skvělou hru. To vyšlo někdy v době, že jo, kdy byl tyjo, Half-Life 2 a tady tyhle hry, že jo, první Far Cry a Doom 3 a tyhle věci a... Více méně asi, jo. Tyhle Doom 3 to ani... No nevím, no, tam nebudem zabíhat. A jako Doom 3 byla sračka, že jo, ale no, teď... bylo to atmosféru nějakou trošku. Nebo bylo to teda černočerný, takže to mělo atmosféru, to musí mít atmosféru. Halo bylo barevný. No. Tak jo, ale už bych asi nemusel mluvit o Halo, takže mi řekni, co tobě se tam líbilo. Ale jako pokud bych zůstal toho Microsoftu, tak mě spíš jenom zaujalo to, co oni tam jako řekli navíc. A to, že vlastně jako první z těch tvůrců konzolí, tak řekli, že teda pracují na další generaci konzolí, což vlastně nás nemůže překvapit, protože jako všichni dělají na té další generaci už, jo, že prostě dělají třeba na 2 generacích současně, že jo. A takže prostě víme, jasně, že Nintendo taky připravuje novou generaci, že Sony taky připravuje novou generaci, ale jako Microsoft teďka o tom mluvil jako první, teda řekl, že na tom dělají, ale co je na tom zvláštní, tak řekl, že jako dělají nebo že chystají uvidět jako více konzolí, nebo mluvili o konzolích v množném čísle. Mm-hmm. A z toho jako není úplně zřejmé, jestli tím myslí to, že třeba vyjdou jako hned 2 verze nějaký, nebo že chystají jako nějakou základní verzi a potom zase vydají nějakou jako vylepšenou, až bude trošku, až prostě tam bude nějaká hardwareová revize, která to přinese nějaký vyšší výkon nebo něco. A nebo že uvedou něco jako byl PlayStation TV, že to bude taková krabička, ve který budeš moci hrát taky ty velké hry, ale nebudou se hrát jako nativně na té konzoli, ale budou se streamovat přes internet. Protože Microsoft zároveň řekl, že ten jeho tým guru, který tam dělají Azure a Xbox a všechno, takže připravují právě streamovaný hraní, něco jak má prostě teďka PlayStation Now nebo GeForce Now, takže něco takového chystají taky. Takže ty bys tam teoreticky mohl hrát všechny tyhle pecky i na takový jako lehký nějaký levní krabičce, kterou připojíš k počítači, teda k televizi, a nebo třeba na mobilu, na tabletu, nebo na nějakým jako libovolným počítači, aniž by tam musel být jako super výkon, protože tady tohle všechno bude obstarávat ten cloud. Takže možná, že prostě až přijde nějaký budoucí Xbox, tak přijde pak v těch dvou verzích v nějaký levný malý krabičce a potom v nějaký jako monstrózním Xboxu. Jo, ani nevím, jak to vlastně pojmenujou, že jo? Oni mají takovou zvláštní historii těch názvů, že zatímco PlayStation si vlastně udržuje tu kontinuitu, že tam prostě přidává jako inkrementálně jako jedno číslo vždycky, tak oni mají Xbox, Xbox 360, potom Xbox 1, tak nevím, jestli teďka to bude Xbox 16 nebo 64, nebo nějaký takový jako zase idiotky číslo, uvidíme. A třeba to bude Xbox 10, že jo? No. A jako podle mě oni se budou snažit, aby se trošku na tu kapitolu jménem Xbox One zapomnělo, protože podle mě se jim až tak moc nedaří, že jo, oni vůbec... No to není jenom podle tebe, ono se jim nedaří, že jo? No jako nedaří se jim ve srovnání s PlayStation 4, oni ani nezveřejňují žádný čísla, ale jsou prostě odhady, že jako tam to bude jako minimálně poloviční, nebo při nejlepším poloviční oproti PS4. Nějaký poslední odhad, který jsem teďka zaznamenal, tak bylo, že PlayStation přeprodává Xbox 2:1. No jako tak od začátku už asi, no. No, já myslím, že na začátku to teda bylo ještě horší, že tam to snad bylo 3:1, jo, ale já třeba nevím, jestli se jim třeba zlepšila situace s tím Xboxem One X, který vydali minulý rok. Microsoft prostě nedává žádný čísla, takže je těžko soudit, jak je to úspěšný nebo není. No tak právě jako tady tuhle kapitolu by asi rádi uzavřeli a chtěli začít od znova a jako teďka to vezmou nějak pořádně. A s tím možná souvisí i to, že hned na E3 oznámili, že založili nový herní studio a zároveň 4 studia koupili, z toho 2 jsou jako docela velký. A takže tam jako chtějí dotovat spát i ty exkluzivní hry, nejenom vlastně nějaký multiplatformní, ale že fakt po vzoru toho Sony, který tak jako produkuje spoustu her a jako hlavně těch špičkových her. A to je vlastně jako takový ten jeden problém, co s tím Xboxem mám, že ať že mi ta konzole je sympatická po té hardwareové stránce, nebo i po té jako softwarové, ale hrozně mi tam vadí, že tam fakt nejsou hry, které já bych chtěl hrát, nebo jsou tam hry, které bych chtěl hrát, ale které si třeba můžu zahrát i na tom počítači, jo. A tak to ti nemusí vadit, ne? Tak když se můžeš zahrát na počítači, tak dobře pro tebe, nemusíš si kvůli tomu kupovat konzoli. Jo, jo, jako v tomhle to je dobrý, ale já potom nevidím důvod si tu konzoli vůbec kupovat. Jo, naproti tomu prostě jsou některé cool hry, které mám na Nintendo Switch, který jsem si koupil jenom právě kvůli těm hrám, protože nikde jinde si něco takového nezahraju, anebo prostě bych pořád měl chuť si koupit ten PlayStation, protože tam máš vlastně jako pecky, o kterých se mluví a které jsou jako evidentně kvalitní a jako boží a vůbec, jo. A tak jak říkám, to nemusí mrzet tebe, to je problém Microsoftu, že jo, pokud nemá dostatečně zajímavý hry, což teda asi nemá, že jo. Většina her jsou multiplatformní, takže to můžeš hrát jak na konzoli, tak na PlayStationu většinu, nebo často i na PCčku. A oni mají co? Jako oni mají teďka maximálně to Halo, který ale teda vyšlo před rokem nebo dvěma poslední díl, 6 v nedohlednu, a pak mají ty Gearsy a... No to jsou jediný, jako, nebo Forzy, no ještě samozřejmě. Jo, jo, jo. A to jsou jako jich takový jako klíčový série, ale nic víc k tomu, jako teď se tam zkoušejí, že jo, nějaký ty Sea of Thieves a Crackdown a já nevím, co tam ještě měli, ale to jsou hry, které jako nemají ten zvuk, že jo, nebo to nejsou věci, o kterých... Takový ten deal breaker, kvůli kterým by si měl koupit, že tu konzoli. Tak jako řekneš OK hra, ale když to srovnám prostě s PlayStationem, který tam prostě má Last of Us, teďka Detroit Become Human, teď z hlavy Horizon, jo, a všechny ty různý prostě další hry, teďka prostě fakt z hlavy jako si ten nevybavím všechno, ale to jsou prostě hry, které prostě dostávají jako desítkový hodnocení, že jo, a na tom Xboxu jako to jsou tam průměrné věci, no, co si budeme povídat. No, jasně, no. Čili na hry momentálně asi lepší PlayStation, anebo PCčko, že jo, jako tak na druhou stranu já jsem happy, že jo, tak PCčko jako furt dobrý a Mě už asi jako ty mainstreamové hry až tak velký stejně, až tak jako moc nezajímají. Nebo teda říkal jsem, že si rád zahraju to Halo, ale no, Microsoft zkoušel, každopádně tu exkluzivitu mě napadá s Tomb Raiderem, myslím, že to bylo naposledy. A to byla teda jenom nějaká omezená časově. Časově omezená, no. To bylo tak na půl roku, tuším, nebo něco takového. Jo, no, nebo na rok asi ne. Na rok možná snad ne, ale no a pak vím, že to jako hodně zkoušeli od začátku s Xboxem One s tím Titanfallem, že tomu dělali obrovskou propagaci, že, což je hra od těch lidí, co dělali Call of Duty původně, což jako byli jako hodně kvalitní lidi a podle všeho i Titanfall je jako hodně zábavná hra, ale to asi se neuchytilo až tak jako extrémně, jakože hraje se to, ale prostě není to další Call of Duty, že jo, co si budem nalhávat, no, takže... Teďka tam mají výhodu, že mají to PUBG, který tam přišlo z těch konzolí, přišlo jako nejdřív na tady tohle, ale vlastně nevím, jestli už to je na PlayStationu, nebo jestli tam nakonec vlastně přijde, ale teďka jako spousta hráčů se přesouvá na ty mobily nebo tablety, nebo spíš mobily a tam už třeba PUBG nebo Fortnite a tady tyhle jako cool věci, co teďka frčejí, tak už tam jsou taky a že lidi teďka budou hrát tady takový jako velký hry na mobilech, no, což jako se mi nelíbí, ale... No a je otázka, jako jestli to tam bude pořádně fungovat, že jo, jestli tam ty hry neumřou brzo na těch mobilech. Mně přijde, že to ovládání tam jako, že to se nedá. No tak bude to tragický, že jo. No právě, takže to bych se jako nebál, že tohle to ukradne ten blesk. A to je zajímavá věc. Na ty mobile vychází spousta her, nebo porty třeba nějakých jako her, které byly dříve pro PC, ale fakt se to tam podle mě ovládá blbě. Ale já třeba, jak jsem si před Vánocema koupil ten Switch od Nintendo, tak tam jsem začal hrát i hry, které jako právě dřív vycházely pro PC, ale takový jako menší indie tituly, a který mě na tom PCčku nebavili, nebo nechtělo se mi s tím trávit čas, ale tam, protože aspoň třeba z počátku tam ten katalog nebyl moc široký, tak jsem se tam jako k tomu našel čas, jo, že jsem tam začal hrát takový hry jako Stardew Valley a jako fakt takový jako menší věci. A je to tam prostě pohodlnější, jo, protože máš to, je to sice takový jako velký mobil, nebo spíš jako tablet, má to jako 6-palcový displej, ale jsou tam jako velký rámečky a všechno. Ale když tam máš právě u toho ještě ty ovladače, tak je to prostě úplně jako jinačí pocit z toho ovládání a fakt mám pocit, že hraju jako velkou hru, nebo že hraju prostě na konzoli, že tam jenom jako neťukám na tu obrazovku jak idiot, jo, že, protože na těch mobilech to je jenom prostě klikání, jo, na správné místo, je to tam hloupý a jako fuj, nebudem se o to bavit. No ale každopádně jako ta tvoje otázka je velmi zajímavá, já jsem tohleto téma vlastně taky chtěl řešit, že jestli vůbec má smysl, nebo, a nebo jestli teda bude další generace konzolí, protože teď se o tom mluvilo, že teda jako, nevím odkud to přišlo ty spekulace, ale říkalo se, jako, že by možná mohly přijít nový konzole, že možná o tom budu mluvit na E3, ale to jsem si hnedka jako říkal, že to je divný, protože Xbox One X, to je rok stará konzole, ani ne, to vyšlo loni na podzim a o rok dřív teda vyšel PS4 Pro, což taky není zase tak dlouhá doba, takže jako těm novým konzolím si myslím, že jako minimálně 2 roky, než to vůbec oznámějí. No jako mluví se o tom, že to bude možná, jako příští rok na E3 možná jako řeknou něco víc, ale spíš bych to fakt viděl až jako 2020, no. No. Ale současně právě, jak teda si mluvil o Microsoftu a o jeho streamovací službě, Sony samozřejmě má taky vlastní streamovací službu, to kdysi koupilo Gaikai, což no. Byl takový a velký... A OnLive ještě. A to taky koupili? Jo. Fakt, jo. Já myslel, že OnLive právě jako zůstalo samostatný a nějak to jako chcíplo postupně. No, oni myslím, jako obě dvě ty služby chcíply a potom jako Sony koupili jenom ty jejich patenty a tak. Jo. No tak každopádně jako obě dvě ty firmy mají v rukou ty streamovací technologie a já si stejně myslím, že jako internetové připojení ani třeba za 2 roky nebude tak dobrý nebo za 3, aby každý mohl ty hry streamovat. Na druhou stranu si myslím, že jako v určitých oblastech už to připojení je dneska dobrý, že zejména ty větší města, kde je nějaká optika, kabely, všechno a že tam už jako potenciálně ta konzole potřeba být nemusí a takže jako do určitý míry vlastně by potom dávalo smysl to, co si říkal, že Microsoft mluvil o konzolích, že možná jako jedno z toho bude takový jako levný, bez vlastního výkonného hardwareu, že to vlastně bude jen takový ten portál, který ti umožní streamovat hry někde z cloudu. Jako to asi si myslím, že možný je, že jo? Jako je možný, že tohle budou prodávat třeba jako teďka IPTV, že jo? Ty si koupíš nějakou krabičku, kterou připojíš doma k televizi a potom si tam můžeš koukat na jako stovky, tisíce nějakých různých televizních kanálů. A ty si můžeš potom jako v budoucnu třeba si koupíš nějaký Xbox, který taky prostě připojíš jako malou krabičku k tomu, k té televizi, nebo to tam bude třeba formou nějaký aplikace, že jo? A budeš tam jako hrát stovky her. Jako dává to smysl něco takového mít, ale jak říkáš, je to pořád ještě, oproti tomu videu je to náročnější na to připojení, na upload i na download. A já jsem teďka třeba zkoušel GeForce Now, který je teďka dostupný pro PC a s tou mojí linkou vede celkovou, která jako mě až tak moc neomezuje při normálním nějakým používání, jo, mám tu jako základní rychlost 20/2 megabity za sekundu, tak na to hraní to jako bylo úplně nepoužitelné. Tam oni jako doporučují, že to musí být myslím 25 a ideálně 50 a jako s těma 20 fakt to nešlo. Já jsem zkoušel takhle Kingdom Come, který jsem nerozběhal na svým počítači normálním, protože mám jako už takovou na dnešní poměry asi jako plečku už hroznou. Ne. Všechno mi tam ostatní děje, jo. Witcher 3 tam běžel úplně parádně a přitom no, vypadal mnohem líp, ale to je jedno. Tak jaká plečka, prosím tě. No, ale tohle mi tam nešlo a když jsem to zkoušel to streamování, tak jako fakt ne. To se jako kousalo furt ten obráz a ne. Takže... Jenže ono ani nejde o to, že ty musíš mít rychlej internet, jakože má to i další složku nebo další rozměr a to je, že prostě ta služba ideálně musí být stejně jako k tobě co nejblíž, to znamená, že musí mít servery co nejblíž, to znamená, že ty firmy budou muset prostě, kde chtějí tu službu nabízet, tam budou muset postavit servery, že jako pro Evropu ideálně prostě v každý zemi, aby měli vlastní servery. Tak pro Microsoft nebo Sony, takový megakorporace, to nebude problém, že jo? No, ale jako ty servery nejsou úplně levný a mě by třeba jako zajímalo, jestli se jim tohleto vůbec může kdy vyplatit. Musí to být finančně hrozně náročný, jak výstavba těch serverů, tak potom ten jejich provoz a to všechno, takže nevím, jestli třeba tenhle ten model vůbec kdy bude dávat smysl. Možná někdy, jo, ale nevím, jako jestli v blízké době. Rozhodně tady zůstane pořád ta možnost, že si budeš ty hry kupovat jednotlivě, že to tam vždycky zasuneš ten disk, protože určitě je spousta hráčů, kteří třeba hrajou na těch konzolích právě proto, že to není až tak závislý na tom připojení, že fakt... To je, že tam ty hry si můžeš kupovat, prodávat, aniž bys byl prostě vázený na nějaký cloud, jako tam to pořád má tu výhodu, ale jako tu alternativu to tady, jako možná to tady přijde, že jo, všichni to tady zkouší teďka to streamování, zkusí to Microsoft a asi to je budoucnost, že jo, to samý jako dneska filmy nebo hudba na internetu, taky asi většina toho je streamovaná, takže dává smysl, že i ty hry budou jednou streamovaný, až tady nás prostě jenom limituje hlavně to připojení, jo, bohužel. Asi jo, ale myslím si, že to bude tak, jak říkáš, jakože si nemyslím, že by nutně to streamování mělo někdy zcela nahradit potom, jo, tu klasickou distribuci a kupování. Ne, tak úplně ne, ale protože... jako zase pořád tady máš dneska lidi, kteří si kupují jako hudební CDčka nebo vinyl. No. Nebo máš tady, to si kupu Blu-ray nebo Ultra HD Blu-ray, takže kupování těch fyzických kopií tak bude třeba taková ta jako exkluzivní záležitost, pokud si to chceš to nejvíc užít a budeš tam mít u toho prostě nějakou krabicovou verzi, že jo, s nějakými blbostmi, prostě budeš tam mít ten steelbook a u toho nějaký manuály a takové jako serepetičky, různý sošky a prostě nesmysly, které jako s tou hrou ani nesouvisí, nebo souvisí, ale nepotřebuješ to k tomu hraní, ale spíš jenom pro ten pocit, že jsi jako koupil něco pěkného. Jo, to určitě, plus si myslím, že jako vždycky tady budou lidi, kteří budou mít pomalý připojení, že jo, na to, aby si ty hry streamovali, takže tam možná bude taky ta potřeba si to kupovat. Ale samozřejmě takových lidí potenciálně by mělo časem ubývat a je dost možný, že ten mainstream se začne víc a víc přesouvat k tomu streamování. Ale furt si myslím, že to bude velmi pozvolný nástup, pokud to teda přijde vůbec, což teda asi přijde. Jo. No, já bych se posunul trošku k dalšímu tématu, který mě tam zaujalo. A to je, že EA spustilo, nebo teprve spustí novou službu, která se jmenuje Origin Access Premier. A oni vlastně ten Origin Access představili už asi před 2 roky, ale tehdy to byla taková trošku omezenější služba, která teďka ji přejmenovali na Origin Access Basic. A ta Premier funguje tak, že ty si za jedny peníze měsíčně nebo za jedny peníze měsíčně dostaneš přístup vlastně k celému katalogu her, včetně těch novinek, které oni budou vydávat. A je to taková jako alternativa třeba teďka k Xbox Game Pass, která vlastně nabízí to samé, protože Microsoft to oznámil, že tam nebudou jenom takový ty starý vyčpělý hry, ale budou tam prostě dávat do toho i ty novinky a ten Origin Access Premier to bude mít taky tak, že takže fakt budeš platit si jen 300 měsíčně a za tuhle částku budeš mít prostě všechny ty nový Fifi a tak, tak budeš mít, vlastně budeš mít ještě dřív, než oni vyjdou na těch fyzických nosičích, protože tam je nějaká jako 5denní exkluzivita, že si to budeš moci stahovat ještě dřív. A vlastně cenově to vychází docela fajn, i když je to drahší než ten Xbox Game Pass, který mimochodem taky teďka zdražil. Stalo to okolo 150 korun měsíčně, teď už to mají za 250 nebo 260. Ale ten Origin Access tak bude ještě o něco dražší, ale pořád to vychází, že třeba když si tam koupíš to roční předplatný, tak to stojí zhruba asi jako dvě krabicový hry, prostě bylo to nějaký 2500 korun nebo 2600 korun. A protože EA toho vydává docela hodně, tak fakt jako za celkem směšný peníze, tak budeš toho moc hrát fakt hodně, teda pokud tě baví ty hry, třeba ty sportovní nebo jo, nějaký Battlefieldy a tohle, co tam všechno mají. Takže jako fajn, no. Teďka čekáme, jestli tady tohle třeba představí Ubisoft, který toho taky vydává hodně a přes ten jeho Uplay, tak by se to taky hodilo něco takového mít. To je otázka, jestli by to pro ně dávalo finanční smysl, že jo? Jestli jako prodejně se jim daří, což asi daří, tak jako do jistý míry chápu, že nic jako nenutí k tomuhle tomu, že jo? Jako tady tohle taky si myslím, že to je ta budoucnost, jo? Že za ty jedny peníze můžeš hrát cokoliv a pro ty studia je to třeba výhodnější v tom smyslu, nebo pro ty vydavatele, že tím trošku potlačí to pirátství, jo? Že třeba na tom nevydělají zase tolik, ale třeba přimějou ty ostatní hráče nebo ty hráče, kteří doteďka neplatili a čekali, až vyjde nějaký krek, tak tady tohle jim jako trošku zjednoduší to rozhodování, jestli jako platit za ty hry nebo ne. Jakože trochu asi jo, otázka zní, kolik lidí takhle nalákají, ale jako furt mi přijde, že oni nabízejí hrozně moc, když vymeš potaz, kolik to stojí teda, že jo, potom, protože ono, když si jdeš koupit novou, a teda trojáčkovou hru, že se bavíme víceméně o trojáčkových hrách, tak to prostě stojí tisícovku nebo i víc. No a vlastně konzolovky, že jsou teda vlastně ještě jako o dost dražší, že jo, než ty hry na PCčku. A potom, když nějaká taková služba stojí, já nevím, dvě, tři, i kdyby 300 měsíčně, tak a nabízí ti v tom katalogu těch her jako fakt spoustu, tak furt si nejsem jistý, jako jestli tím to dokáže zajistit přežití, no. Ono je to Spotify, že jo, jako se furt mluví o tom, jako že super, super, a ono jako z našeho pohledu je to super. Oni prodělávají hrozně, no. No, oni prodělávají. Už jsou miliardy ve ztrátě. No, no, no, a jako ty interpreti a interpretky jsou naprdlí, že vlastně jako z toho nic moc nemají. Že to prostě není jako za do prodejů těch CDček nebo něčeho takového. Ale na druhou stranu ty hudebníci furt jako se dokážou živit tím, že prostě jdou dělat koncerty, že jo, což má být asi i to gro do jistý míry jejich. Ale u těch her, a já si teď jako vybavu, že možná už jako jsme se o tomhle tom bavili, že jsem vlastně říkal něco podobného už tady jednou, že ty herní vývojáři jako nemají nic jiného. Oni tu hru prostě prodají nebo ji neprodají, ale oni nemůžou jít nikde na koncert, že jo, a obstarávat se nějak jako jinak, jo, nebo tu obživu si obstarávat. To ne, ale když si vezmeš, představil tady tohle Microsoft, představil tady tohle EA a oni tam nabízí v tom jenom ty svoje hry, že jo, takže oni jako nikoho nějak jako neokrádají. Nebo nikomu nebudou, maximálně koho to postihne, tak budou třeba ti jako prodejci v jako klasických kamenných obchodech, ale jako zjednodušit celou tu distribuci, takže tam jako nějaký tý úspoře cenový dojde a i díky tomu si to můžou jako dovolit takhle možná nabízet. A jako věřím, že takový gigant prostě jako EA, takže nevykrvácí kvůli tomu, že to mají to jako propočítaný, ze jakých podmínek se jim tohle vyplatí a kdy ne. Jasně, to snad jako taky doufám, že to mají propočítaný, ale furt mi přijde, že ta služba je jako až příliš levná, no, za to, co teda jako nabízí. Že jako potenciálně tam můžeš fakt jako i měsíčně strávit desítky hodin za ty prachy. A třeba takový Netflix, že jo, který funguje na stejném principu, tak už se vyhrabali z těch ztrát, nebo teda ještě jako celkově asi ještě ve ztrátě pořád budou, ale teda ty aktuální výsledky kvartální, tak už jsou tam v plusu. Takže jenom tam jako zamáznout ty starší ztráty časem, ale jako je to už nějaký business model, který jako dá se tím uživit. A tak asi i to Spotify se jednoho dne jako tím uživí, jo, už jako se to pomalu blíží ten den, no pomalu, ale taky si vem třeba ten Netflix nebo to Spotify, že tím, jak jsou ty služby strašně levný, tak aby se uživili, tak vlastně oni bojují fakt jako mně přijde o každého člověka na téhle planetě, že jako Kolik lidí si předplácí dneska Spotify globálně? To je snad, jo, nevím, 150 milionů nebo? A přes 100 milionů nějak. No, nebo 100 milionů. Jako je to... Ne, počkej, ne, předplácí to mají 80, že jo, nebo kolik. Ale jako používá to, oni tam mají i tu bezplatnou verzi, tak dohromady to je přes 100. A nebo Netflix, teda Netflix jsem myslel, jsem řekl Spotify omylem. Řekl si omylem, no. Aha, tak jsem řekl omylem, tak jsem myslel Netflix, jo, a že prostě ta služba jako je v plusu až po tom, co má jako 150 milionů lidí třeba zhruba, který si předpláce a tak jako doufejme, že třeba u těch her jako to publikum se taky najde, že jo, takhle široký, no, a že to třeba bude tak, jak říkáš, jako že za pár let se jim to třeba už vyplatí, jo, že dneska třeba na tom prodělávají. Jako je to možný? A to je asi tak všechno, co bych k tomu mohl říct. No a teda, když jsme u těch her, tak byla fakt nějaká pecka, nejenom třeba pro ten Xbox nebo PC, která tě na té E3 zaujala, kterou bys si fakt měl chuť si zahrát, nebo... No tak předně bych chtěl říct, že těch věcí na E3 je tolik, že jsem ani neměl možnost se podívat na všechno, co tam prostě se ukázalo. Jo, no, tak jako jsem na tom stejně, co se budu nalhávat. Jenom Microsoft vlastně na té své konferenci představil ukázal přes 50 her, že jo, z toho jako 19, nebo kolik, myslím, jako úplně jako premiéru. No. To člověk nepobere všechno. A jako jenom prostě vím, že tam třeba se ukazovalo něco konečně z té Kojimovy hry Death Stranding, což do dneška nikdo nevěděl, o čem to je, co to bude. No, furt to neví, jako. A jako to je zase cool věc, kterou si chceš hrát na PS4, jo, to určitě. A prostě Kojima, že jo? Plusy pro PS4, jako o tom žádná. Ale tu hru, jako říkám, no, to asi ani nevíme, co to je, takže tam nemůžu říct, že bych se nějak jako zase tak těšil. A nejspíš si to stejně nezahraju, protože PS4 si nejspíš stejně nekoupím. Ale... Tak zajímá mě to Halo, ale tam taky jako nic vlastně nevíme o tom a protože předpokládám, že ty tady začneš mluvit o jedné nejmenované hře od bratrů Poláků. To jsem tak průhlednej. Seš tak průhlednej. Tak já tu hru nezmíním, já řeknu, že mě tam pobavila taková jako malá věc, která se jmenuje Captain Spirit a ne, že se mi za to jako vysmějete, ale je to jako důvod, proč mě to zajímá, jo? Protože ta hra vlastně vypadá hrozně jako zvláštně a není to žádná střílečka, není to žádná pecka s iber prostě mega ultra jako super grafikou, ale je to prostě hra od tvůrců Life is Strange, jo? Od studia Dontnod a má to být jako nějak zasazený ve světě Life is Strange 2 a je to ke stažení teďka nějak v červnu zadarmo, nemusíš za to nic platit. A má to nějak jako ovlivnit potom, je to takový jako, já nevím, jestli říká demo, jako to snad ani není demo k Life is Strange 2, jo, ale prostě má to s tím světem nějakou spojitost a nějak to tu hru ovlivní. A zdůraznuju, že o Life is Strange 2 furt jako vlastně nevíme vůbec nic, kromě toho, že to bude úplně nový příběh s novýma postavama. No a ten Captain Spirit, to je o nějakým klučinovi, nebo teda z té ukázky se mi zdá, nebo chápu to tak z traileru, že prostě má nějakou jako velkou představivost a nejsem si úplně jako jistý, jestli jako to znamená, že on si něco představí a ta věc se jako fakt stane nebo něco takového, ale jako když nad tím tak uvažu, tak potenciálně by to mohl být jako takový zajímavý prvek pro hru, že? Protože třeba v Life is Strange 1 tam byl takový prvek, že se vlastně dalo vracet v čase, takže jsi něco udělal, něco si jako zbodal, tak se vrátil čas a udělal to jinak nebo jinak a líp třeba. Tak možná jako tady tohle tím naznačuju směr, kterým se vydají v Life is Strange 2, tak to jako určitě beru všema deseti, no. A tohle bude jako na tom podobným principu, že to bude taková jako kecací adventuro něco? No asi jako měla by to být spíš, no jako určitě to nebude střílečka, jo, měla by to být nějaký typ adventury, příběhový hry, jo, ale jako říkám, taky o tom až tak jako nic moc nevíme a jako kdybych viděl trailer a jako nevěděl, že to je od těch lidí, kteří dělali Life is Strange, tak bych si řekl, že mě to moc nezajímá, ale tím, že to jsou tyhle ty lidi, tak jako už tam ta očekávání jsou, že to jako nebude úplná ptákovina, že by to mohlo být fajn. No pokud chceš hru, která jako zhmotní to, co na co ty myslíš, tak si můžeš zahrát Scribblenauts. To je taková arkáda, taková plošinovka, kde řešíš různý hádanky tím, že si tam jako vygooglíš a vyhledáš si předmět a necháš si ho vytvořit a pak pomocí toho předmětu jako splníš něco, co tam máš udělat. Něco někam přesuneš, něco někam uděláš. To je zajímavé. Neznáš to? Čoče, já jsem to nikdy nehrál, takže no, ne. Je to taková roztomilá kreslená věc, která myslím, že je snad dostupná i pro mobily, mám pocit. Je to i na počítači, dost často to bývá na Steamu v nějaký akci okolo 10 € nebo tak něco. Je to jako taková blbůstka pěkná. Taky čekám, že to vyjde na Switch, tam bych si to znovu jako zahrál, ještě pořád to ještě nevyšlo, ale oznámili to. Tak já to zvážím. Jako jak jsem vlastně říkal předtím, já už z těch velkých her jsem víceméně unavený, takže spíš hraju takové menší věci. A... Jo, jako tohle je věc, která prostě se nedá srovnat s žádným Halo nebo něco, to je fakt... No, jasně. No. Neřekl bych, že to je úplně indie věc, jo, asi ti tvůrci už něco mají, mám pocit za sebou, ale je to maličká hra. OK, teď teda se dostáváme k tomu, o čem ty chceš mluvit. Je to polská hra? Je to polská hra, která se jmenuje Cyberpunk 2077. Doufám, že ten rok není rokem, kdy ta hra konečně vyjde, protože ti tvůrci z CD Projekt Red, tak o ní mluví už jako 6 let. A teďka vlastně po 5 letech ukázali další jako video, který ještě pořád neukazuje nějaký ten gameplay, jak to vypadá v té hře, ale už teda to demo aspoň, nebo ten trailer už aspoň běžel na tom engineu. A vypadá to trošku jinak, než jsem si představoval, protože před těmi 5 lety to vypadalo, že to je něco taková jako herní alternativa třeba k filmu Blade Runner, který teda jako v minulosti byla hra Blade Runner, ale tohle bude spíš, nebo mělo to být něco jako Blade Runner říznutý z Deus Ex, nebo něco v tomhle smyslu, ale teďka to vypadá taková jako trošku rozdívenější verze třeba GTAčka nebo tady těchto městských akcí, což třeba nevím jako úplně, jestli chci hrát, ale jako co mi na tom těší, tak je to prostě hra od tvůrců Witchera a to je hra nebo série, který jsem letos propadl, protože jako doteďka jsem to nehrál, že když ten první Witcher vyšel, já nevím, 2007 nebo kolik, tak celou dobu jsem to nějak ignoroval, protože jsem ani jako v minulosti moc ty RPGčka neměl hrát. Ale teďka letos, nebo ještě to bylo vlastně možná loni na podzim, tak prostě před tím čekáním na Kingdom Come, tak jsem si to zkusil, že jo, že to je žánrově podobný, i když tam jsou prostě to fantasy a jsou tam takový jako nesmysly, já to fantasy moc nemám rád, ale jako propadl jsem tomu, protože to jako fakt byly skvělý hry a ta trojka byla jako podle mě úplně fenomenální a když prostě CD Projekt říká, že ten Cyberpunk, že bude ještě jako větší a lepší a rozsáhlejší než to, co jako udělali do teďka, což jako bych tomu věřil, protože ty hry se jako v té kvalitě předtím jako stupňovaly, nebo aspoň v té rozsáhlosti a toho, co ty tam můžeš dělat, tak jako pořád se to nějak škálovalo a pokud ten Cyberpunk jako nabídne ještě něco víc, tak to prostě bude úplně jako mega boží, že jo. Tak na tohle jsem jako zvědavej, i když furt prostě nevíme, kdy tohle vyjde a ani nic moc o tom příběhu, jo, to video moc toho neukázalo. Ale stejně se těším, no. I když to třeba vyjde za 2-3 roky. To je fakt jako drsný. Já třeba jako nechápu, proč tohle dělá, že oznámějí nějakou hru tak strašně jako dopředu, že tohle to oznámili v roce 2012. Jo. Já jako chápu, že pak dělali Witchera 3 a nějaký ty datadisky, že reálně na tom začali dělat prostě, nevím, v roce 2016 třeba, jako, jo, jako opravdu jako full time, řekněme. A... jako co na to říct, no, jako já, mě ta hra vlastně jako moc, jako, ne, nechci říct, nezajímá, jako to je podobné jak s tím Witcherem, jako já se na to podívám, jako myslím si, že to je jako pěkný a že to určitě bude super hra, jako, takže věřím těm tvůrcům, to jako určitě, ale zároveň jako oni dělají takové hry, kterých já se trošku jako bojím, protože jsou hrozně velký na mě, jo, že já jako odmítám rozjíždět RPGčko, ve kterém strávím prostě 100 hodin, jo. Přestože věřím, že třeba i ten Witcher 3 jako vypadá fantasticky, prostě věřím, že je to fakt bombastická hra a věřím tomu, že i tohle bude dobrá hra, ale nevím, jestli si to budu chtít zahrát, jo. Takže to je takový jako ten syndrom. Podle toho traileru to není hra, kterou bych si vyloženě chtěl zahrát, nebo která by mě jako na první pohled zaujala, jo. To vypadalo to tak jako... nevím, jo, spíš mi tam prostě láká na tom ti tvůrci a ty jejich sliby, kterým no, právě, zatím no. nějak věřím, ale jinak ta hra nevypadala jako něco, co ti posadí na zadek. To jako upřímně si nemyslím, že by to bylo až tak cool, ale jako mají ještě na dokončení taky třeba ty 2-3 roky, nebo nevíme, jak dlouho tady tohle potrvá. A jako, taky trošku jsem zklamaný z toho, že se představují tyhle věci takhle dopředu a potom se to pořád odkládá, jo, že třeba do teďka myslím Bethesda, myslím, že ještě snad loni to tak měla, že jako tam ukazovali třeba i na té E3 hry, které jako představili do roka a do dne. No. A už letos teďka to taky jako porušili, že tam mluvili o novým Elder Scrolls, který taky vyjde jako kdo ví kdy. A co se mi to jako taky moc nelíbí, že takhle šponují to očekávání a potom to furt prostě odkládají a ta komunita, ti fanoušci se pořád tady, kdy to vyjde. A no, ale teda jako oni by se ptali i tak asi, ale... No, oni by se ptali, ale jako tohle to člověka fakt jako drásá, že? Protože proč já mám vědět, že oni na tom dělají a prostě teď jako dalších 5 let jako tu hru neuvidím, jo? To je úplně debilní tohleto. Ale mně fakt jako přijde, že letos tam toho bylo hrozně moc. Jako co Microsoft představil za hry, které vyjdou letos, jo? To taky oni všechno to, co představili, to vyjde nejdřív za rok, jo? Že to znamená, že jako by o tom mohli v klidu mluvit až jako třeba příští rok na E3, jo? Nebo tak. Halo v nedohlednu, že jo, naprosto. Ten Cyberpunk je v nedohlednu. Elder Scrolls to víceméně řekli, jo, už jako nějak jako na tom teď začínáme dělat. V tom teaseru nic nebylo, to bylo ještě horší než ten teaser na Halo, to bylo trapný úplně. To ani nevím, proč se obtěžovali s tím teaserem a s tím oznámením, to mě fakt nejde na rozum tohleto, no, takže... Jo, mimochodem, ještě EA mi naštvalo, že představili nový díl Command & Conquer, který vyjde jenom na mobily. Jo, všichni tady tuhle hru, prostě jako takový král real-time strategií, kterou jako všichni zbožňovali na PCčku a ještě teda v dobách, kdy tohle nějak patřilo Westwoodu, a potom toto EA docela jako posralo a kašlou na to, nebo vůbec jako ten žádr je celý jako mrtvej, jo, ty RTS se dneska jako nedělají skoro. A oni tohle představili na mobil, kde prostě známe ještě EA, takže to celý bude určitě prolezlý prostě mikrotransakcema, lootboxama, všechny tady tyhle jako hrůzy, kde budeš muset furt čekat nebo platit jak šašek. Ne, tyjo, to... Jako no a ta hra bude hlavně oproti tomu, jak se to ovládá na PCčku, tak musí být nutně hodně zjednodušená, věřím tomu, že by se dalo říct, že i zmršená, že to nevím. No, jako to... jasně. Jako všechny ty mobilní hry nebo mobilní edice nějakých velkých her, tak jsou prostě jinačí, že jo. Třeba ta Bethesda taky, myslím, že snad ty oznámili to nějakou tu mobilní edici Elder Scrolls. To nevím. Oznámili to, a každopádně třeba mají Fallout Shelter, který je taky jako jinačí úplně ty hry, než třeba ty velký Fallouty. No. No, ale není to akorátě, mobilní, že jo. No, ten Fallout Shelter je mobilní. Fakt? No, aha. A taky to teďka přišlo na Nintendo Switch. Aha, víš, tak já jsem to ani nezaznamenal, protože jako Fallout nehraju, což je přesně zase ten typ velký hry, jako na mě moc velký, no, ale... Tak jako RPGčko, že jo? No, přesně, no. To RPGčka moc... nejsou malý, nebo kdyby bylo malý RPGčko, tak to nikoho nebaví, protože jako RPGčka hrajou lidi, protože u toho chtějí strávit hodně času a rozhodovat o všem. A... Malý RPGčko, to je stejně oxymoron, že jo? No. No, jako je to zvláštní, jako ukazovat třeba ten, jak říkáš, Command & Conquer, že jako mobilní hra, ukázat to tam někde, to, nevím, no. Stejně to bude stát za prd. A... Jako EAčku dneska nikdo moc nevěří, mám pocit. Aspoň třeba v tom, třeba mezi těmi videoherními žurnalisty, tak jako všichni se na tu firmu dívají jako dost skrz prsty, protože to, co oni teďka předvádějí, jak prostě žijímají ty hráče, tak... To souhlasím. A prosím tě, představovali tam, myslím, ještě nový Battlefield, který teda já říkám na rovinu, že jsem neviděl, ale jenom jsem zaznamenal někde nějaký reakce, že z toho byli lidi taky docela rozčarovaný. Jo. Že to je nějaký divně barevný a já nevím, kde si, co si. Já nevím, no. Takže jsem jenom chtěl říct, že EA, to nevypadá moc dobře. Mě trošku ještě vlastně naštvali tím, že řekli, že se na PCčku vrátí americký fotbal, Madden 19. Už je to tě jako naštvalo, prostě... jo. To mě nenaštvalo, jako to je mi jedno, protože americký fotbal nebaví ani tato hra, ale že když už něco vrátí na to PCčko, tak měli vrátit NHL, který tam jako 10 let už není a prostě v Evropě, nebo i jako v Severní Americe, tak prostě hokej je jako dost populární a pokud chceš rád hokej, tak musíš jako na konzoli, no. Jo. Jasně. Já hokej nehraju, ale chápu tvoji frustraci. Přitom fotbal, basket má tu alternativu, že máš prostě jako dvě různé série, které jsou i na počítačích, a ten hokej prostě ani nemá žádnou konkurenci a je to jenom na konzolích a je to otravný. No, víš, a to je něco jako to Halo, akorát tam je to ještě horší, protože dvojka má naprosto, to je naprosto useknutý příběh přesně v polovině, kde jako čekáš na nějaké vyvrcholení a ty potom si tu trojku nemůžeš na počítači zahrát a do dneška nevíš, jak to dopadlo. No, no a třeba Half-Life epizoda 2 taky usekla a nevím, jak to dopadne. To je ještě horší, no, to nevyšlo vůbec nikde. To je, já doufám, že se k tomu Valve někdy vrátí. Možná je to v hlavě gejbaní Uela, který tam doma nad tím jako si říká, jak ty fanoušky pořád seré. A... Hele, když o tom mluvíš, tak Valve tam nic neoznamovalo, že jo? Ne. Oni jako možná teďka zase chtějí dělat ty hry, protože jako loni koupilo, nebo loni koupili nějaký to studio, který dělalo Firewatch, taková jako walking simulator. No? Oni koupili tvůrce Firewatche? Jo. Proč? To mě dost jako děsí, protože já chci, aby ty lidi dělali hry a ne, aby je pohltilo Valve a už jsme o nich nikdy neslyšeli. Ne, oni připravují nějakou hru a to už jako vyjde pod křídly Valve a tak jako věřím, že to nesploknou a že ten talent jako neubijou v tom, aby jako vylepšovali Steam, ale že fakt jako budou dělat ty hry. No. Nebo oni teďka chystají nějakou tu karetní hru, což ještě, jako to je... prostě od studia, který udělalo prostě Valve a Portal a já nevím co všechno. A oni představí karetní hru, ty vole, karetní hry jsou tady jako marky, že jo, kdo chce další karetní hru. No já nechápu, že to lidi vůbec hrajou, no tak jako všechno má svoje publikum, no ale jako mě tohle to mění. Ty dneska tak jsou jako populární nebo Gwent a tak, ale... Já ani nevím, jak se ty hry jmenujou, ty, já si myslím, že o tom víš až moc. Ty to hraješ, víš, potají v noci. Ne, vůbec, mě to taky jako jde něco koupolí mimo mě, protože za prvý to jako multiplayerový, mě ty multiplayerovky nebaví a pak je to zase o tom, že tam musíš prostě sbírat nějaký kartičky a ideálně jako něco nakupovat a jako ne, tohle. No, teda... Já mám rád příběhové hry nebo hry, které si, kde si jako můžu nějak kreativně vyřádit, když už ten příběh nemají a tohle mi ty multiplayerovky a karetní hry jako nenabídnou, že jo? No to rozhodně ne, mě taky právě ne. No, takže to v herní strategii Valve bych snad už ani dál nerozebíral, protože tu bych jako tady přišel do těžký deprese z toho, jak oni teďka se staví ke hrám a tímto bychom teda asi ten podcast mohli uzavřít. Všim si s mimochodem, že jako vlastně, když jsme oba vypichovali tu svou jako hru jednu, která nás zaujala nejvíc, tak že jsme vlastně oba mluvili o tom, že jako vlastně nám to nepřijde až tak úplně jako zajímavý, ale že vlastně hodně jako spolíháme na věhlas toho autorského týmu, že jako mu věříme, že z toho udělají něco fakt dobrýho. Jo, no. A je otázka, na tom Halo dělají ti lidi, kteří jako dělali ty starší díly? No, hele, Halo jako je série od studia Bungie, že? A ty dělali ty tři díly první trilogii a pak se odstrhli od Microsoftu a teďka dělají Destiny pro Sony nebo pro koho. A Microsoft tu značku vlastní a sestavil si nějaký svoje studio, ježiš, kolik to je, 343 software nebo něco takového, jak ani nevím. Takže a od té doby to dělají ty stejný lidi a podle všeho dělají solidní řemeslo. No jo, ale od Halo nechceš solidní řemeslo, tam chceš jako přelomovou hru, že jo? Cí, tak jako ono, jednička byla přelomová, dvojka byla pořád ještě inovativní. Tak jako odnoulená nějaký jako řemeslně dobrý film, ale nic víc, že jo? To... Ale tak jako třeba Halo 3 taky nebyla nějaká přelomová hra, to byla jako dvojka, akorát jako de facto dokončení příběhu, že jo? Hele, oni vydali nějakou sbírku těch starých her dohromady, nějakou remasterovanou verzi, že jo? No, byla nějaká Master Chief edice, tuším, pro Xbox One, že tam vlastně vyšly ty staré tituly, které byly pro Xbox 360, což bylo, poslední bylo Halo 4 pro Xbox 360. Stejně je divný, a to už jako poslední myšlenka, kterou tady jako asi řekneme, že oni tu značku jako docela málo ždímou, že jako je to fajn, že se jako o to starají, že třeba chtějí jít vstříc té kvalitě, ne kvantitě, ale je to takový ten jako ikonický titul pro celou tu platformu už vlastně od prvního Xboxu a jako za těch 15 let, co dělají, ne víc než 15 let, co dělají ty konzole, tak vydali 4 hry. No, hele, je pravda, že tam byly časy, kdy to ždímali víc, že jo? Protože po Halo 3 tam přišel ještě nějaký ten datadisk ODST, pak byl, myslím, Halo Reach, a do toho ještě potom tam smrdlali nějaký malý mobilní hry, do toho tam bylo i Halo Wars 1, teď nedávno vyšla 2, ta zda mimochodem už taky vyšla na PCčku, že jo, což jsou nějaký pro konzole uspůsobený strategie a nějaký, jak říkám, mobilní hry, nějaký Spartan Assault nebo jako něco takovýho, jo, takže z mýho pohledu tu značku ždímou tak jako akorát, plus ještě jednu dobu Microsoft natáčel nějaký seriál Halo, A to potom nějak Nadella zrušil, když přišel ke kormidlu, tak nějak tam prostě optimalizoval celý ten Microsoft a řekl, že tohle jako dělat nebudou. Takže, a dělalo se to vůbec? Já vím, že o tom to jako dělat někdo jako velký režisér nějaký, to nevím, teďka Del Toro nebo... Ne, no to ještě mluvíš jako o filmu, jo, což mělo být ještě předtím, že jo, to se mluvilo, že to natočí ten Neil Blomkamp. A ne, ještě předtím od... Ještě předtím u toho myslím byl ten je to možný, já už si to jako nepamatuju úplně do detailu. Vím, že to potom měl točit Blomkamp a že potom to nějak nedopadlo a nakonec z Halo bylo District 9, že jo, od Blomkampa a film Halo jsme nikdy neviděli. Ty hry vycházejí pravidelně jednou za pár let, ta série je taková nesmrtelná, já mám pocit, že si někdo v Microsoftu nechal slyšet, že by rád jako... byl, kdyby ta série pokračovala ještě dalších 20 let, což mě teda jako trošku i svým způsobem děsí, takže já bych byl rád, kdyby to nepřiždímali tu značku, vem si, kde je dneska Call of Duty, že? Nebo já nevím, Assassin's Creed, nebo tak. No. Mm. Já jsem teda posledního Assassin's Creed ještě nehrál, ale přibližuju to trošku té hře, kterou bych si jako chtěl někdy zahrát, že tam jako přidávají těch RPG prvků, že to už není jenom fakt skákání někde po střechách. A teďka vlastně představili nějaký ten nový díl, který se bude odehrávat v nějakým antickým Řecku. Tak mi to celkem jako láká, no, pokud tam teda nebudu ždímat ty scény nebo ty herní prvky z té současnosti, ale bude to fakt v té minulosti, tak jako to ještě pořád věc, kterou bych si zahrál, ale jako asi se bez toho obejdu, no. Až to někdy potom vyjde ve slevě, nebo ideálně třeba zdarma, kdyby jsem zase rozdal na nějaký narozeniny svoje, tak si to stáhnu. No. Jo. A ty se směješ, ale jako já mám pocit, že mám takhle zdarma od Ubisoftu Assassin's Creed Black Flag. A jo, ten mám taky, no. Já mám pocit, že jako ze série Assassin's Creed bych si za peníze asi dobrovolně nikdy už nic nekoupil teda, takže... Tam je to problém, že to je taková ta hra, kde furt jako děláš něco dokola, jo, takový ty repetitivní questy. Furt jenom vyzobáváš nějaký věci, které si tam objeví na mapce, že jo, objeví se ti tam tisíc bodů, který musíš prostě tam plnit nějaký, jako byl prostě pořád ty stejný. To mě taky nebaví, jo, ale třeba teďka řekli, že to bude jako víc RPGčko, že tam snad budeš mít nějaký dialogový možnosti, že to budeš moci nějak větvit a měnit třeba konce. To už je jako věc, která mě tam lákala, ale fakt takový to, že musíš tam furt něco sbírat, abys to jako dokončil na 100%, protože ta hra tě k tomu furt nutí, tak jako tohle fakt ne. To je prostě věc, která na těch Ubisoftích hrách vlastně sere. Je to prostě je to Far Cry, je to Watch Dogs, je to Assassin's Creed, vlastně i ten jejich, jak se to jmenuje, Shadow of Mordor, ne, ty prostě, co mají teďka ty dvě hry z toho světa Pána prstenů. To je všechno jedna hra, jenom z nějakého prostředí. Prostě má snad stejný engine, stejný ty herní nějaký to rozhraní, akorát se to fakt mění to prostředí. Jo. Ty jednou tam hackuješ prostě v městské akci, jednou tam skáčeš po střechách v městské akci, jednou tam skáčeš po střechách, ale jsou tam prostě u toho nějací orkové. Jo. Jasně, no. Jo, to Ubisoft je tím bohužel v posledních letech známý, no, že to takhle ždíme a jde strašně šablonovitě. No a tak to už myslím, že zabíháme do basketbalu a zase trošku upadáme do nějaký deprese, takže já bych to pro dnešek asi ukončil už tenhle podcast. A... No už to ukončíme, ty to dlouhý zbytečně. A příští týden nás čeká 200 a ty máš na příští týden dovolenou, tak si tu 200 možná necháme asi na přes příští týden, ne? Teda tím pádem. No to se uvidí ještě, třeba se uvolním a... Ne, řekl jsi, že máš dovolenou, takže... Tak si užijte zbytek E3, nebo spíš konzumaci těch zpráv, protože to ještě jako bude nápor několik týdnů trvající, no, bych řekl. U nás už asi ne, protože my nejsme herní web, takže... Říkal, že od pondělí už jenom herní recenze u nás, hele, CNews bude teďka herní web. Tak jo. Soudědle tohohle podcastu. Napište třeba do diskuze, co zaujalo z E3 vás, nebo jestli nějaká hra, na kterou se těšíte, nebo co si myslíte o Halo, nebo Cyberpunku, nebo EA... nebo Xboxu a PlayStationu a tak. Můžeme se pohádat zase. O všech těch dalších hrách a konzolích a lidech a firmách. Vždycky, když přijde debata na Xbox versus PlayStation nebo konzole versus PC, tak to jsou vždycky jako výživný diskuze. Ty jo, fakt jako nemám rád takový diskuze. To jsou vždycky blitky, to je strašný. Ty. A tam poznáš ty lidi, že jo, jací jsou. No, to poznáš, no. A to jako většinou poznám, že se s něma nechci bavit právě. Protože já to takhle neřeším, no. Tak za týden či dva. Jo. Tak čau. Čau.